diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 9 października, jest 9. Justyna Mączka. Filip Jarek, zapraszamy na serwis Trójki. Jacek Sasin nie wycofa się ze słów o możliwym zarządzie komisarycznym, gdyby wybory w Łodzi wygrała Hanna Zdanowska. Świętokrzyskie nie straci dużych unijnych pieniędzy, przekonuje marszałek województwa. Według Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju zagrożonych jest prawie 90 milionów euro. Kolejny huragan zbliża się do wybrzeży Stanów Zjednoczonych. Na Florydzie trwa ewakuacja ludzi. Jacek Sasin nie wycofuje się ze swoich słów w sprawie popieranej przez PO kandydatki na prezydenta Łodzi Hanny Zdanowskiej. Polityk PiSu mówił wczoraj, że od strony prawnej nie ma żadnych wątpliwości, iż Zdanowska, nawet jeśli zostanie wybrana, nie będzie mogła objąć mandatu i sprawować funkcji. Hanna Zdanowska pod koniec września została uznana przez sąd drugiej instancji winną poświadczenia nieprawdy w dokumentach i skazana na grzywnę. Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, pytany w Trójce, dlaczego po wydaniu wyroku wojewoda nie wystąpił o ustanowienie zarządu komisarycznego, mówił, że to trudna sprawa, która jest analizowana. Mamy 2 tygodnie niecałe do wyborów w tej chwili. Znaczy taki ruch byłby absolutnie nieskuteczny. Byłby tylko pewną manifestacją, którą wojewoda by wykonał. I stąd jakby wojewoda rozważa, czy warto to dzisiaj robić. Czy warto w momencie, kiedy ta kadencja i tak za moment się kończy, wszczynać całą procedurę, która przecież będzie trwała. Bo jak myślę, pani Zdanowska odwoła się do sądu administracyjnego od tego postanowienia. Po wypowiedzi Jacka Sasina szef PO Grzegorz Schetyna mówił, że to jest wpływanie na proces wyborczy, czego nie można zaakceptować. Pytany o wykładnię prawną szef PKW Wojciech Hermeliński powiedział, że pomiędzy kodeksem wyborczym a ustawą o pracownikach samorządowych są rozbieżności i rolą ustawodawcy jest ich usunięcie. Kodeks wyborczy nie zabrania kandydowania osobom skazanym prawomocnym wyrokiem na grzywnę, natomiast ustawa zakazuje zajmowania im stanowisk w samorządach. Marszałek województwa świętokrzyskiego zapewnia, że region nie straci pieniędzy, które Unia przekazała Polsce na inwestycje. W ubiegłym miesiącu minister inwestycji i rozwoju przedstawił raport, z którego wynika, że świętokrzyskie należało do regionów o najwolniejszym tempie doganiania Unii Europejskiej. Wliczono, że w tej perspektywie finansowej do wykorzystania jest 1 360 000 000 euro, a zagrożonych jest 88 milionów. Marszałek i wiceprezes PSL-u Adam Jarubas tłumaczy, że liczy się nie tylko tempo wydawania unijnych funduszy, ale także efektywność i tłumaczy skąd dane w raporcie. W momencie składania aplikacji nie żądamy pełnych dokumentacji, które kosztują na projekty, co do których nie ma gwarancji, że te środki będą przyznane. Także to daje duże oszczędności samorządom, natomiast rzeczywiście jeśli chodzi o ten parametr zaawansowania kontraktacji, rzeczywiście tutaj nie jesteśmy liderem, ale dzięki temu wydajemy te środki gospodarniej. Wartość już wszystkich, bo mamy taką instytucję preumów, czyli takiego przyznania wstępnego funduszy europejskich, to już jest na półmetku, powtarzam, ponad 70%. A z raportu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju wynika, że Polska w coraz większym stopniu sama finansuje inwestycje publiczne. Udział unijnych funduszy spadł z 80% po wejściu Polski do Unii Europejskiej do około 30% obecnie. Unijni ministrowie środowiska spotykają się dziś w Luksemburgu i spróbują uzgodnić wspólne stanowisko w sprawie ograniczenia emisji dwutlenku węgla z nowych samochodów. Propozycja Komisji Europejskiej brzmi 30% redukcja emisji dwutlenku węgla do 2030 roku. Parlament Europejski w ubiegłym tygodniu tę propozycję zaostrzył i podniósł wyznaczony cel do 40%, a państwa członkowskie są w tej sprawie podzielone. Kraje skandynawskie i Francja uważają, że konieczne są ambitne cele. Polska, podobnie jak część krajów Europy Środkowo-Wschodniej, jest gotowa poprzeć propozycję Komisji, ale na podwyższanie celu nie chce się zgodzić, bo obawia się zbyt dużych kosztów z tym związanych i utraty miejsc pracy w sektorze motoryzacyjnym. Warszawa argumentuje, że pojazdy nisko- lub zeroemisyjne będą droższe od tych produkowanych obecnie i wiele osób w biedniejszych krajach Unii nie będzie stać na ich zakup. A to z kolei może doprowadzić do zwiększenia importu aut używanych, emitujących znacznie więcej dwutlenku węgla niż nowe samochody. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Huragan Michael zbliża się do Florydy. Gubernator zarządził ewakuację przybrzeżnych miejscowości. W kilkudziesięciu hrabstwach obowiązuje już stan wyjątkowy. Więcej szczegółów w relacji Marka Wałkuskiego. Michael przeszedł między zachodnią Kubą a półwyspem Yucatan i znalazł się nad ciepłymi wodami Zatoki Meksykańskiej. Obecnie jest huraganem pierwszej kategorii z wiatrem o prędkości 150 km na godzinę. Żywioł będzie jednak nabierał na sile i w momencie uderzenia w stały ląd może być huraganem trzeciej kategorii, któremu będzie towarzyszyć wiatr o prędkości 180 km na godzinę i kilkumetrowa fala powodziowa. Nie możecie ukryć się przed falą powodziową. Przygotujcie się więc i zastosujcie do nakazu ewakuacji. Potraktujcie poważnie ostrzeżenia. Zapewnijcie bezpieczeństwo swoim rodzinom. Apelował gubernator Florydy Rick Scott. Wczoraj w północno-zachodniej Florydzie otwarto kilkadziesiąt schronisk. Amerykanie, którzy nie zdecydowali się na opuszczenie domów, gromadzili zapasy wody, żywności, baterii oraz paliwa. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. 9:05 w Trójce, wiadomości sportowe. A dziś przygotował je Adam Malecki. A Polacy mają w głowie już tylko Portugalię. W czwartek o 20:45 w Chorzowie na Stadionie Śląskim reprezentacja piłkarzy zmierzy się z mistrzami Europy z 2016 roku. Nawet bez Cristiano Ronaldo, które po raz kolejny postanowił odpocząć od kadry, to mocna drużyna, przekonuje selekcjoner Jerzy Brzęczek. Na pewno jest to bardzo dobra drużyna, bardzo dobrze zorganizowana w defensywie i w ofensywie. Kiedy odbierze piłkę, potrafi wyjść z szybkim kontratakiem. Na pewno jest to bardzo silny przeciwnik, a myślę, że to będzie dla nas bardzo ciekawy mecz, bardzo dobry test, ale również wychodząc na to boisko, na pewno będziemy walczyć o jak najkorzystniejszy wynik i nie będziemy na pewno starać się tylko bronić. Dziś reprezentacja będzie trenować, podobnie jak wczoraj w Katowicach. Z Portugalią zagramy w czwartek, w niedzielę też w ramach Ligi Narodów z Włochami. Z Katowic do Sosnowca to rzut beretem, ale nastroje zgoła odmienne. Trenerem Zagłębia nie jest już Dariusz Dudek. O zwolnieniu przesądziły słabe wyniki w Ekstraklasie i przedostatnie miejsce w tabeli. Bardzo dobre wyniki, w tym wicemistrzostwo świata, dały tytuł najlepszego zawodnika Ekstraligi Żużlowej Bartoszowi Zmarzlikowi. Podczas wczorajszej gali w Warszawie statuetki otrzymali także Stanisław Chomski, czyli najlepszy trener, Bartosz Smektała, junior roku, czy Jakub Jamruk. On został niespodzianką sezonu. Moje największe wyróżnienie mojej dotychczasowej karierze. Raz byłem objawieniem Małopolski jeszcze za czasów juniora, ale to jest naprawdę niesamowite dla mnie wyróżnienie i w ogóle nie dociera do mnie, że tak w krótkim czasie z roku na rok się to wszystko wydarzyło. Więc bardzo dziękuję wszystkim kibicom za głosy i dla mnie to jest naprawdę wielka sprawa. Kolejne wyróżnienia. Drużyną roku został mistrz Polski, czyli FOGO Unia Leszno, a nagrodę specjalną, statuetkę Złotego Szczakiela, otrzymał trener Roman Jankowski. Sezon żużlowy za nami, przed nami dwie wielkie imprezy, które tradycyjnie rozpoczną rok w tenisie i sportach motorowych. Mowa o Australian Open i Rajdzie Dakar. Tenisiści i tenisistki w Melbourne zagrają o wielkie pieniądze. Organizatorzy zapowiedzieli, że pula nagród wzrośnie do rekordowej kwoty. To 60,5 miliona dolarów australijskich. W tym roku Australian Open od 17 stycznia. 10 dni wcześniej w Peru rozpocznie się Rajd Dakar. Wciąż nie wiadomo, czy na starcie stawi się Rafał Sonik. Polak decyzję podejmie po kończącym się dzisiaj rajdzie Maroka. A forma rośnie. Sonik, zwycięzca Dakaru sprzed 3 lat, wygrał 4. etap. W Maroku dobrze radzą sobie także inni Polacy. Kuba Przygoński był 3. wśród kierowców, Adam Tomiczek 2., a Maciej Giemca 3. wśród motocyklistów w klasyfikacji juniorów. Dziś ostatni etap. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie będzie dziś w całej Polsce, tylko rano miejscami jeszcze mglisto, nad morzem silniejszy wiatr. I bardzo przyjemne temperatury, 15 stopni na Podlasiu, w centrum 19, a 20 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To jest taki konkurs, w którym nikt nikogo nie udaje. Tu artyści śpiewają własne piosenki i to właśnie one będą oceniane przez nasze jury. Dzień dobry, kto śpiewa? Gramy. Mogę zacząć. Gramy. Start na granie. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. To jest super. Trzymam kciuki. Już w piątek kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start na granie tuż po 22. Do usłyszenia. Bardzo dojrzały jestem. Jest w tym jakaś magia. No, dziękuję bardzo. Niech moc będzie z wami. Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o konkursie na stronie startnagranie.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już dziś w Mediamarkt. Kup najnowszą odsłonę gry Assassin's Creed Odyssey w polskiej wersji językowej na PlayStation 4 za jedyne 239 zł i stań się legendarnym greckim herosem. Mediamarkt, precz z nudą.

Panie Adamie, znów nie sprawdzają się przewidywania, że ceny paliw wzrosną. Na mojej trasie jest piaseczna bez zmian. 5 złotych z groszami. I co pan na to? Tak jak żeśmy mówili, już mamy sytuację takiego pewnego zawieszenia na rynku ropy, bo ta ropa rzeczywiście... Wyczekiwania? Tak, wyczekiwania i wyczekiwania na rynku międzynarodowym, co będzie dalej z dostawami ropy, jeżeli by się okazało, że Iran, że Wenezuela wypadną, a kraje z kartelu OPEC, że tak powiem, będą ściubiły i tej ropy nie będą na rynek dawały tyle, ile potrzeba, no to wtedy nawet mówi się o cenie powyżej $100. No a na rynku krajowym mamy sytuację taką, że jest zbliżają się wybory, więc no państwowe koncerny w naturalny sposób muszą dbać o atmosferę, więc nie przenoszą na razie tego wzrostu cen ropy, którą już mieliśmy, do cen paliwa, ale już widać na przykład pewne tendencje związane z cenami oleju napędowego, który zaczyna się zbliżać właśnie do benzyny. No tak, a baryłka trzyma cenę $84. Tak było tydzień temu też. No mniej więcej to się waha, ale jak sobie pomyślimy, że było $70 w sierpniu, no to... No to jest różnica. Jest różnica. Teraz przypominamy, William Nordhaus i Paul Romer otrzymali Nagrodę Banku Szwecji imienia Alfreda Nobla. Za co? Otóż za dostrzeżenie roli innowacji w rozwoju gospodarczym i za określenie znaczenia zmian klimatu dla gospodarki. Najkrócej mówiąc. Tak, rzeczywiście. To są tacy dwaj ekonomiści, o których się już mówiło wcześniej jako o kandydatach do tej nagrody, która, jak niektórzy podkreślają, że nie jest takim czystym nagrodą Nobla, tylko imienia Nobla, bo to jest Bank Szwecji, przyznaje. Natomiast no to rzeczywiście są dwaj ciekawi bardzo ekonomiści, bo oni rzucili nowe światło na pewne problemy, z którymi świat się boryka i których dotychczas no, takimi klasycznymi metodami ekonomii nie dawało się rozwiązywać, analizować, bo chodzi przede wszystkim o kwestie właśnie takie, jeden z nich, to znaczy mówię o Paulu Romerze, to jest taki ekonomista, który stworzył taką teorię endogenicznego wzrostu i to jest taka teoria, która zwraca uwagę i tłumaczy pewne zjawiska w dziedzinie ekonomii dotyczące wpływu innowacji i tego, jak postęp technologiczny wpływa na rozwój i że no i zwraca uwagę, że państwo powinno uczestniczyć w jakby stymulowaniu tej innowacyjności, bo ona w takich normalnych rynkowych mechanizmach często nie jest jakby wynagradzana, znaczy nie, normalne warunki ekonomiczne nie pobudzają w wystarczający sposób innowacyjności. To tak, jest... ale teraz wszyscy o tym mówią, panie No Adamie. Właśnie, bo to nie są teorie, które się narodziły wczoraj. Oni obaj są znanymi ekonomistami. Tutaj jest taka dosyć śmieszna sytuacja, bo oni w parze występują, chociaż nie łączy ich żadna współpraca. Oni się zajmują, oni co prawda Amerykanami są, ale w różnych ośrodkach pracują, aczkolwiek te pewne podobieństwa tej tematyki, tutaj chyba ten Komitet Noblowski skłoniły, żeby ich równolegle nagrodzić, no bo tutaj jest również kwestia Nordhausa, który zwraca uwagę i który stworzył mechanizmy ekonomiczne pozwalające lepiej szacować te tak zwane koszty środowiskowe. To jest niezwykle ważna rzecz. Ocieplanie klimatu i jego wpływ na gospodarkę to była zawsze taka trochę sprawa niewyjaśniona. Nie bardzo wiedzieliśmy, jak sobie z tym poradzić. On stworzył pewne sposoby i całą teorię właśnie dotyczącą i sygnalizującą, że to, co się dzieje z klimatem, nie będzie dla rozwoju gospodarczego neutralne, a nawet jak niektórzy twierdzili, tacy optymiści, że to może nawet będzie dobre, jak będzie się ten klimat ocieplał, On zresztą sugeruje... Też takie praktyczne podejście, tak, przyzna on, pan, prawda? Jego, ale to też może pan powiedzieć, że to nic nowego, ponieważ to, z czym my się teraz borykamy, czyli tak zwanymi opłaty za emisję dwutlenku węgla, to jest taki podatek ekologiczny, który muszą płacić firmy zatruwające środowisko. To jest realizacja idei właśnie Nordhausa, który sugerował właśnie tego typu rozwiązanie. A pan, panie Adamie, zajął się naszym prądem. Od lat mówiło się, że będą pod koniec tego dziesięciolecia problemy i stało się. Ile zapłacimy? To interesuje naszych słuchaczy najbardziej. No zapłacimy sporo i to będzie niestety już, tak powiem, ta drożejąca energia elektryczna będzie nam towarzyszyła, ponieważ te wszystkie mechanizmy, które powodują właśnie wzrost cen energii, one się teraz uaktywniły. To znaczy mamy drogi węgiel, który często musimy sprowadzać i to ten węgiel, który zdrożał już praktycznie... I właśnie zaczął drożeć. Bardzo zdrożał, a jednocześnie coraz wyższe opłaty właśnie za emisję CO2, to cośmy przed chwilą mówili, czyli takie dwa czynniki i mamy sytuację, w której jeszcze tych podwyżek nie ma, bo jesteśmy chronieni, ale już nawet prezes Urzędu Regulacji Energetyki mówi, że no niestety będą one nieuchronne i też pytanie, w jakiej skali te podwyżki nas dotkną, ale dotkną nas na pewno, bo czy to zapłacimy za własny licznik, czy za towary, które będą droższe, to wszędzie będzie ta droższa energia decydowała. Niestety też więcej zapłacimy, panie Adamie, za bilety lotnicze. Wydatki linii szybko rosną, a przychody podobno te same. No wydatki rosną z wielu powodów. One rosną i z powodów właśnie o tej baryłki ropy, o której żeśmy mówili, bo to jednak... To jest taki pierwszy koszt. Pierwszy koszt, ale również z tego, że mamy rozwój ruchu lotniczego spowodował, że się zrobił tłok w powietrzu i są kłopoty z obsługą. Między innymi strajkują pracownicy linii lotniczych, domagając się wyższych pensji. To też się będzie odbijało na cenach biletów. No i różne inne historie się dzieją w lotnictwie, które powodują, że niestety, ale takiego, że biletu za złotówkę chyba się nie da zrealizować. No są różne okazje, ale trzeba bardzo uważać. No tak, ale doszliśmy troszeczkę do ściany, kiedy nagle, kim rozmawialiśmy tutaj kiedyś, że najtańsze połączenie między lotniskiem na Okęciu, a lotniskiem w Modlinie to jest przez Oslo, czy bo było jakieś takie groszowe... Tak, mówiliśmy dojazd jakąś, nie wiem, taksówką czy jakimś innym środkiem komunikacji kosztowałby dużo drożej. No, skarbówka prześwietla domy weselne, czytamy w dzienniku. Mianowicie nowożeńcy są przepytywani o salę, kto grał, czy impreza była filmowana. O co tu chodzi? No, chodzi o takie miejsca, gdzie najłatwiej można, że tak powiem, przepchać pieniądze ogólnie rzecz biorąc, czy jakąś szarą strefą, tak, bo oczywiście no, w tym momencie rozmaite rzeczy można jakby wpisać do rachunków i różne rzeczy można rozliczyć, no to nie jest nie tylko, widocznie... Ale skarbówka ma na jakiś sygnał, że akurat te domy weselne, które są bardzo popularne, stały się jakimś takim szczególnym miejscem, no ale wiadomo, tam gdzie znikają pewne towary na zasadzie, że się wszyscy napiją, najedzą, no to można różne rzeczy później wskazywać jako koszty i unikać opodatkowania. Dziękuję bardzo. Adam Grzeszak z tygodnika Polityka i Wiktor Legowicz. Do jutra 9:30.

pleasure or some it's pain. I've been thinking about the West Coast, not the one that everyone knows. In the rubble of Aleppo, flowers blooming in the shadows for a summer of love. A summer of Tak to już jest przez te 12 naszych muzycznych miesięcy, że pod koniec wiosny mniej więcej zaczynają się pojawiać piosenki, które kandydują potem do przeboju lata, a na początku jesieni pojawiają się jeszcze utwory, które są wspomnieniem lata i tak jest w przypadku tego utworu Summer of Love. To był zespół U2. Jeśli ktoś z Państwa widział wideoklip do tego utworu, który teraz nieprzypadkowo się pojawi, to wie, że jest to utwór z walizką i szczerze mówiąc taką walizkę chciałbym mieć. Przed nami Kevin Dra i Zaz. Qu'importe là où je vais, tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent, qu'elles soient miennes ou qu'elles soient vôtres. La vie nous dépasse. Que vendrá, que vendrá. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. ¿Dónde acabará? Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime. Prenons soin de chaque seconde, les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, que vendra. Escribo mi camino sin pensar, sin pensar. ¿Dónde acabará? Que vendrá, que vendrá. Escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar. Si sans savoir ce qui nous attend un peu plus tard, laissez parler mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, que vendra. Jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Si me pensar, si me pensar. Sans penser à demain. Que vendra, que vendra. Je suivo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar. Takie to jest proste, ale przez to w moim przekonaniu urzekające. Kevin Dra, nowy utwór Zaz. No i zapowiedź końcowa po tym utworze nieprzypadkowa. Przypomnę, że utwór znajduje się w zestawie do głosowania na listę i liczę oczywiście na polski fanklub Zaz. Bo jeszcze parę głosów i kto wie, być może z 10 przesunie się na przykład na 3. albo 2. miejsce. No to polecamy Państwu zestaw do głosowania, a listę jak zwykle w piątek po godzinie 19. Teraz jest za 10:10. Trójkowy detektyw. Katarzyna Cyglar. Nie tak dawno za 5 milionów dolarów sprzedano pewną fotografię, na której widać dwóch młodych mężczyzn grających w krykieta. No, niby nic specjalnego, gdyby nie to, że pierwszy od lewej jest jednym z najmłodszych i największych rewolwerowców Dzikiego Zachodu, który między mniejszymi i większymi przestępstwami zaciekle walczył z pewnym skorumpowanym przedstawicielem prawa. Henry McCarthy alias William Bonney, znany bardziej jako Billy the Kid, wcale nie zapowiadał się na legendę Dzikiego Zachodu. Jako dziecko grzecznie się uczył, nie sprawiał kłopotów, wszystko było poprawnie i jak należy. Jednak kiedy miał 15 lat, zmarła jego mama, a ojczym nie chciał dalej zajmować się chłopcem, więc Billy zaczął szukać kompanii i pracy. Ten znalazł w hotelu, a znajomych w zaułkach Nowego Meksyku. I tu swoją kryminalną edukację rozpoczął od przechowywania kradzionej bielizny. Na prośbę kumpla oczywiście. Został złapany, a miejscowy szeryf, mimo że nie planował żadnej prawdziwej kary, postanowił raz a dobrze nastraszyć 15-latka pobytem w więzieniu. Zrobił to tak skutecznie, że Billy tej samej nocy uciekł przez komin i pognał z Nowego Meksyku aż do Arizony, a tam wciągnęły go wcale nie strzelaniny, a saluny i karty. A że był lubiany, młodziutki i też tak wyglądał, dostał przydomek The Kid, aż nastąpił kolejny zwrot w jego życiu. W salunie zaatakował go jeden z dziarskich kowbojów. Billy zastrzelił go i po raz drugi uciekł, przekonany, że czeka go więzienie, co po raz drugi nie było prawdą, bo takie rzeczy w salunach były na porządku całodobowym. Billy the Kid wrócił z powrotem do Nowego Meksyku i zatrzymał się w Lincoln County. I tu z drobnego rzezimieszka stał się legendą. Dla jednych bohaterem, dla innych wręcz przeciwnie. No, Lincoln County było to spokojne, upoukładane miasteczko, którego szeryf William Brady miał dwa etaty, co dla części mieszkańców było dość kłopotliwe, bo jeden był w służbie prawa, a drugi w służbie firmy Murphy Dolan, lokalnych potentatów wszystkiego, którzy decydowali o tym, co, kto, za ile i czy w ogóle będzie robił w mieście, a rękami szeryfa ściągali haracze. A Billy zatrudnił się u konkurencji biznesmena Tonstala. Konkurencyjne firmy ścierały się co chwilę, aż szeryf Brady na rozkaz Dolana wysłał ludzi, którzy zgodnie z jego sugestiami zastrzelili krnąbrnego biznesmena. W ludziach zaczęło wrzeć, bo całe miasto wiedziało, kto za tym stoi. W końcu sędzia okręgowy wydał nakaz aresztowania wszystkich odpowiedzialnych za tę śmierć, w tym szeryfa, który z kolei uznał nakaz za nieważny. W odpowiedzi Billy the Kid z grupą byłych pracowników zamordowanego biznesmena postanowili odebrać miasto szeryfowi i Dolanom. Nazwali swoją grupę Lincoln County Regulators. Część mieszkańców opowiedziała się po ich stronie, a część po przeciwnej. Rozpoczęła się miejscowa wojna domowa. Zginęło kilkadziesiąt osób. Kiedy Billy the Kid i jego współtowarzysze zastrzelili szeryfa, w gazetach pisano tak. Ludzie cierpliwie czekali na zgodne z prawem pociągnięcie do odpowiedzialności winnych śmierci Tonstala, ale cierpliwość się wyczerpała i zastąpiła ją wściekłość. Ostatecznie Lincoln County Regulators przegrali rozrywkę. Billy był ścigany i wiele razy trafiał do więzienia, ale za każdym razem uciekał. Ostatni raz czmychnął spod stryczka. Jednak niedługo potem do domu, w którym przebywał, zakradł się nowy szeryf i go zabił. Legenda głosi, że strzelał do zawadiackiego 21-latka spod łóżka. Legenda jak to legenda, prawdy o zdarzeniach nie powie, ale po czyjej stronie była sympatia społeczna, a i owszem, i w tym świetle te 5 milionów dolarów za oryginalne zdjęcie brzmi inaczej. Trójkowy detektyw. Dziękuję bardzo, mówiła Katarzyna Cygler. No właśnie, w salonach grało się w karty. On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns staring out the window at the darkness. The boredom overtook us, and he began to speak. He said, "Son, I've made my life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held